dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Andrzej Duda rozpoczął analizę przyjętej przez Sejm ustawy powołującej Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, mówi o tym jego doradca. Eksperci ostrzegają przed kleszczami, zwracają uwagę na roznoszoną przez nie boreliozę. W Turcji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki mówił w TVP Info, że Andrzej Duda rozpoczął analizę przyjętej w piątek przez Sejm ustawy powołującej Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. Specjaliści przygotowują dla prezydenta dokumenty na ten temat. Sejm przedwczoraj ostatecznie przyjął ustawę autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości powołującą komisję, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Łukasz Rzepecki zapewnił, że Andrzej Duda przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będzie brał pod uwagę całokształt wydarzeń. Całokształt sprawy, całokształt wydarzeń, które miały miejsce od 2007 roku do 2022, a tych wydarzeń było naprawdę dużo. No i też sytuacja, jeśli chodzi o ten pierwszy wstępny raport, który według zapisów tej ustawy ma być opublikowany w symboliczną datę napaści sowieckiej na Polskę 17 września. Jest mało czasu. Już mamy za chwilkę koniec maja. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Może ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo zgłosić do niej weto. Uwaga na kleszcze apelują eksperci. Specjalistka chorób zakaźnych dr Karolina Pyziak-Kowalska powiedziała w Polskim Radiu 24, że roznoszona przez kleszcze borelioza atakuje różne narządy i części ciała, dlatego jej objawy mogą być niejednoznaczne. Niezbitym dowodem na zakażenie jest rumień wędrujący, który pojawia się na skórze do 6 tygodni po ukąszeniu. Wśród ukazujących się stopniowo objawów choroby mogą być bóle głowy i stawów, kołatanie serca czy porażenie nerwów. Doktor Karolina Pyziak-Kowalska podkreśla, że kleszcze przenoszą nie tylko boreliozę. Nie biegniemy od razu po pokąsaniu przez kleszcza do wykonania badania, tylko odczekujemy pewien moment. Chyba że pojawi się rumień, no to wtedy od razu. Ale oczywiście właśnie, jeżeli te objawy są takie nietypowe, pojawiają się bóle głowy, gorączka i wiemy, że byliśmy pokąsani przez kleszcza, to też trzeba zróżnicować, że mogą być różne choroby przeniesione przez kleszcza, czy kleszczowe zapalenie mózgu, czy anaplazmoza, tak? I one też będą dawać bardzo różnorodne objawy związane czy właśnie z bólem mięśni, czy z gorączką, czy z bólem stawów. No i oczywiście specjalista chorób zakaźnych jest tutaj w stanie nam pomóc. Doktor dodała, że wiele zależy od tego, jak szybko kleszcz zostanie oderwany od skóry. Specjalistka apeluje o ostrożność oraz szczepienie się, szczególnie przed okresem wakacyjnym. Turcja wybiera dzisiaj prezydenta. Do walki w drugiej turze o najwyższy urząd w kraju stają obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Dwa tygodnie temu w trakcie pierwszej tury głosowanie określane było jako wybory stulecia. Po raz pierwszy od 20 lat opozycja w Turcji miała realne szanse odsunąć od władzy rządzącego od 2003 roku Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jednak to właśnie prezydent wygrał wówczas głosowanie, a Kemal Kılıçdaroğlu uzyskał wynik znacznie słabszy niż się spodziewano. Teraz sondaże dają znacznie większe szanse na zwycięstwo obecnemu prezydentowi. Recep Tayyip Erdoğan dostał też w ostatnich dniach wsparcie od trzeciego w pierwszej turze kandydata tureckich nacjonalistów. Opozycja nie składa jednak broni. Frekwencja sprzed dwóch tygodni wyniosła aż 88%, ale około 8 milionów Turków nie poszło do głosowania. I to właśnie na ich głosy liczy teraz lider opozycji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Głosowanie zakończy się o 17, a wstępne wyniki spodziewane są wieczorem. To ostatni rok zbioru ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim przed dwuletnią przerwą. Coraz mniej osób jest zainteresowanych pozyskiwaniem tego mięczaka. To z kolei spowodowane jest tym, że jego populacja spada, a poza tym osobniki są za małe, żeby mogły trafić na sprzedaż. Przeprowadzimy badania nad populacją winniczka, zapowiada rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz i podkreśla, że nie można zbierać małych ślimaków.

Oj, jak to dobrze, że są zarejestrowane takie fragmenty życia muzycznego, bo to tylko rock'n'roll, ale my to lubimy. Mick Jagger i Tina Turner na wspólnym koncercie. No a skoro został wywołany rock'n'roll, to jeszcze biorąc pod uwagę rozgrywki tenisowe, sięgnijmy po Led Zeppelin. Tyle mogę zrobić, trzymając kciuki. Niech ten utwór Rock and Roll Led Zeppelin prowadzi panią Igę na kortach we Francji. Teraz będzie polski zespół, który kiedyś bardzo mi namieszał w głowie. Oni nazywają się One. We'll be right back. dalej zespół One. No i wiem, że to nie jest fabryka gwoździ, ale czekam już na kolejną płytę tej warszawskiej formacji. I gdybym mógł mieć jakieś życzenia, to takie, żeby to była płyta o takim dość bluesowym zabarwieniu, bo wydaje mi się, że pani Sylwia, która jest wokalistką tego zespołu, ładnie zaśpiewałaby bluesa. No ale zobaczymy. Skoro o bluesie mowa, no to jeszcze w niedzielę też chciałbym Państwu zaproponować bluesa na niedzielę i niech to będzie dziś na początek duet Sonny Landreth, Mark Knopfler. Air Force One had a heck of a view. Air Force One had a heck of a view. Looking down on the patchwork of the blue top blues, I went a walking to the water, sprung a leak in my shoe. I went a walking to the water, sprung a leak in my shoe. Well, that hole in my soul, give me the blue top blues. Blues na niedzielę, Blue Tap Blues w tym wypadku, Sonny Landreth i Mark Knopfler. Jak Państwo wiedzą, otrzymaliśmy ostatnio przesyłkę płytową z nową interpretacją utworu zespołu Jam, której podjęli się Leszek Cichoński, Jose Torres i Sebastian Riedel. Rozmawiałem ostatnio z Leszkiem Cichońskim i poprosił mnie, abym poprosił z kolei Państwa, aby Państwo obejrzeli wideo do tej reinterpretacji utworu Czerwony jak cegła, bowiem w tym klipie zawarta jest również pewna niespodzianka i zaskoczenie i być może samym zaskoczeniem jest ta interpretacja. Czerwony jak cegła, Cichoński, Torres, Riedel. Czerwony jak cegło, rozdziany jak pies, muszę mieć.

You're gonna look good in blues. To był Tony Joe White. No a skoro tak nam dobrze w tym bluesie, to jeszcze na zakończenie tego fragmentu naszego niedzielnego spotkania niech się pojawi klasyka J.J. Cale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, do an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. If you want it, Na zakończenie tego fragmentu spotkania z niedzielnym bluesem klasyka absolutna J.J. Cale, najpierw After Midnight, a potem Cocaine, bo to właśnie J.J. Cale jest autorem, a nie Eric Clapton, tego utworu, którego dziś w niedzielę wysłuchaliśmy. Zaczynaliśmy od piosenek na niedzielę i piosenkami na niedzielę skończymy. Wykonamy teraz taki delikatny zwrot przez rufę i będzie muzyka filmowa.

piosenki na niedzielę to była Bracka i Grzegorz Turnau. Żebym teraz o niczym nie zapomniał, bo to jest nasze ostatnie spotkanie dziś antenowe. Chciałem Państwu bardzo podziękować za wytrzymałość, że Państwo wytrzymali 2 godziny piosenek. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo udało mi się ubarwić Państwa dzień. No i co? Aha, jeszcze chcę wrócić do kina. Mianowicie dotarł do mnie jakiś strzęp informacji o tym, że już niebawem w polskich kinach ma się pojawić film o Céline Dion, a w związku z tym, że nie chciałbym go przegapić, proszę Państwa, jeśli Państwo będą tak łaskawi, aby Państwo napisali coś więcej na ten temat, bo słyszałem to przechodząc obok telewizora. No i niczego specjalnie nie wiem. Proszę o kontakt w tej sprawie już po audycji. piotr.baron@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo i dziękuję również cały zespół. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. No i mówiący ze słowa Piotr Baron. Na koniec wracamy do kina i będzie to polski akcent, bo będzie to cudowny, proszę mi wierzyć, cudowny polski duet. Edyta Górniak, Mietek Szcześniak. Utwór jest zatytułowany Dumka na dwa serca.